Guk, herri hau egunero aurrera ateratzen dugunok, Euskal Herriarentzat beste eredu ekonomiko eta sozial alternatibo baten alde egiten dugu. Nahi hori, era parte hartzailean eraman gura dugu praktikara, herritarrak inplikatu eta aktibatuz. Horregatik, ekainak 19, krisiaren kontrako sutea eta aldaketarako abiapuntuaren aurkezpena. Herri honek bere gainetik kendu eta sutera bota behar duen edozer ekarri ezazu sutera botatzeko. Bilbon 12:30 BBV-aren parean, Plaza Zirkularrean. Aldaketa posiblea delako, herria abian.